mbala ya bato na nyokoli motema na mobali ya mama epai etouti na lemio te papa soki lisuma nzambe alimisanga surtout lokola toboti te na yo souveni lisusu okozela pananga nasali lisusu erreur na la vie nanga surtout lokola naboteli yo te papa. Mama Sonia, malinga lo sambo na pesinga Bible na sambelaka, na sengala nzamba la kisanga mobali oyanga, na kangi miso na tani maboko na kozela,